Kahveciler kahve koyar fincana, dudakları benzer lali mercana. Vay vay vay sürmelim vay, sürmelim vay, vay vay sürmelim vay. Ezrail gelse de kıymaz bu cana, kıyan ellerine de kurban oldum. Vay vay vay sürmelim vay, sürmelim vay, vay vay sürmelim vay, sürmelim vay, vay vay sürmelim vay, sürmelim vay, vay vay sürmelim. Kaşlar kara, gözler ela, kirpikleri sürmelim vay, vay vay sürmelim vay. Seni alıp bu diyardan gitmeli vay, vay vay sürmelim vay. Odalar yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye. Vay vay vay sürmelim vay, sürmelim vay, vay vay sürmelim vay. Kavli karar ettim alıp kaçmaya, siyah perçemine de kurban oldum. Vay vay vay sürmelim vay, sürmelim vay, vay vay sürmelim vay, sürmelim vay, vay vay sürmelim vay, sürmelim vay, vay vay sürmelim vay. Of of of. Kaşlar kara, gözler ela, kirpikleri sürmelim vay, vay vay sürmelim vay. Seni alıp bu diyardan gitmeli vay, vay vay sürmelim vay.